wëli ne saful yàlla su sëriñ bi fi dàq ñaan bu ñaanee te yàlla du ko jéglu kanna ida balaxati taraqiy wa qila man raqin wa dhanna annahu alfiraq waltaffati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin almasaaq fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta awla laka fa awla. Yàlla ay wax ci alquran mas gaa gis kuy bëgg a dee ab sëriñam intervenir ñu ni ko yokkal dañ la 10 ans. Amul ki gën a rëy nit ñi di rasulullahi bala ma yeggal saar ni yent yàlla Mohammed pouvoiram yegg na ci malakal mawti ruu gu muy rey njol maka ngay janoog moom ku muy rey ku ne ku bëgg a vérifié lii ma wax na nga seet téere bu ñu wax madadu saar yi fi cherchil nar ko rey mu yuuxu ni ko yaa malakal mawt arfuq bi saaxibi yërëmal sama àndandoo bi fa innahu muminun ku gëm yàlla la malakal mawt ni tekk ni ko abshir yaa Mohammed fa inni rafiqun bi kulli mumin bégal julit bala ma ko rey damay jël parfum ca aljanna ñu jox ma sarbet bu weex ma sotti ca parfum ba fóonal ko ci bakkan yi fóonal ko ci gémmiñ gi fóonal ko ci nopp bi mu mel ni acier xëcc ruu gi yolomal ko ma rocci ko ndànk mu nelaw ba génn àddina mi gën a yomb nag ñuy werd nasiril xaq bil xaq. Arfuq bi kulli mumin malakal mawti boobu kero bi njool màkk interveniré la ko wax ne law aradtu an aqdiba ruuxa bni aadama aw ruuxa baawo batin la aqdiruha xata yakuna allah huwa amiru bi qabdiha. Mu ne ko yëguloo ne li ñuy tuddee yoo xam ngeen yoo mustik mu ne ko yoo su ma bëggoon dindi ruuga te yàlla joxuma ndigal yoo may ëpp doole man malakal mawti moo tax ku la tëkku naan la ba ëllëg baal ko ren ci point 1 damay firi alquran benn xale wax benn xikmatu damay firi ci ñiy tëkku nit ñi te yonente bi ni kiy tëkkoo ak ki ñuy tëkku mu tiit kenn gëmu ca yàlla ma firi ba daaneel benn xale jóg ni ma garaa loolu am nañ ci exemple ma ni ko exemple ba mooy lan mu ni ma aari konan béjee dafa waxoo ni alasane watara bu fa duggee ma tëj ko alasane watara nga Côte d'Ivoire ma nga Paris ndax dana ko tëjam déet yàlla ne ko fi ne ku dul yàlla nekkoo fi moo tax góor bu baax gën a tëdd ci tiwaawan di Seydou El Hadj Malick ni alaarifuuna fanaw alaarifuuna fanaw falam yaraw axadan gayra al ilahi wa gayru llahi fala adamu. Cheikh El Hadj Malick ne ñi xam yàlla ba jeex ci yàlla sëkk tàkk tàkk dootuñu gis ku dul yàlla ndax xam nañu ku dul yàlla nekk nga neyaa li annahum nadaru al ashiyaa waftakaru fa wajaduha ila qismayn yanqasimu. Cheikh El Hadj Malick nitu yàlla yi dañoo xool ñi ci kaw suuf xool ñi ci biir géej xool ñi ci biir asamaan vérifié leen gis ñu séddaloo ñaari xaaj rek shay un lahum aw alayhim yalxaqanna bihim siwa al muqaddari laysa dahru yantazimu. Cheikh El Hadj Malick neen ñaar rek a am liñ préparé pour yow kenn mun na cee tey jot ak liñ préparé pour tekku ci sa loos kenn mënu fexe ba moy la jamono mënul préparé lu yàlla préparé wul. Kon ko yóbbu gëm yàlla te topp ko te noppulu te roy yonent yàlla Mohammed te roy nit ñu baax ñi te bàyyi coow lu amul njëriñ ñi. Maa ngi yëgale saar wi dugg ci gàmm gi kalla law taalamuna ilma al yaqin la tarawunnal jaxima ci topp de jaxim boo koy bind looy jëkke jiim moo tax jiim amul ci fatiha الفاتحه بوكو ويريفي دا جاي جيس مو اندي 21 تي الفابي بي سبت تا مانكي سبت يي تا مانكي عارف وري نيو بن بو تي نيك لاموي بيند دا فاي صفان تي يالا بوغول صفان نال خيتو يوننتي بي فاتحه بودول تي توروي امول فا امول تا امول فا فرقان جي فيري تاخاليكو yalla bëgg xéttu yoon ci yalla muhammad and nek ben mu ne fa gi nga xamni moy jundi sax tekkaliko duma ko def ci fatiha bi ñi baamu suba ngon wa taqsimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu yalla neena bokk leen japp ci buumu yalla gi te bu leen tekkaliko motax fatiha amul fa bankal fatiha amul jib jahim bi ma tuddi di safara ak jahannama fatiha koy bind té yalla bëggul xéttu rasulillahi dem jahim bëggul xéttu rasulillahi dem jahannama motax mu génné ko ci fatiha bi ni jang suba ngor ñaar fatiha amul shin shin su toy ki mënul prononcer koy wax manan shin su toy wa bone shin ñu xamni waxo shin shin waye nak bo télé shin ta am pass pass bu leer yalla bindal la sin serigne babakar si rabbi lakana anu gor gi ci bone carré bi touro no sul serigne bi tok mas na def ben khasida ni sinu bilalin lil ilahi shino qatalaha rasuluna al amino wa sinu bilalin mune sinu bilal ga indallahi fa yalla shin la qatalaha waxna ko rasuluna yanti yalla muhammad al amin kadiku ñu wolu da goor ni seigne babakar ni eskay njabot sidi hadji malik ko ci tuddu eskay la sante jo xassatna man bi bind giim ko bind def ko ci cheikh al hadji malik ak ni ma soppe cheikh al hadji malik man motax ma def ko sama ibnu def na ci lu yeme nak bop way wi ak bop way wala ño tollo khassatna ak atayna ño tollo sama ak safa ño tollo fobla ak asla ño tollo ba ci harafi kuma neex nga bind set khassatna ak atayna ño tollo sama ak safa ño tollo fobla ak asla ño tollo sida hadji malik tekkaliko kula neex way bul djum ba dendale boko def rek reccu ma yegal shin amul ci fatiha nax shayatin jifiri shaytané sin soso koy bind yalla beggul nu amé jikko shaytané motax mu genné ko ci fatiha فاتحة أمول زاي راسين زاي بدون تتباب مطلق زد زاي زقوم لما يقرب قليل لك تصفر حرف بوبوكو يبند تسلم برام بقول خيات الرسول إلي لك تقرب قوغا وطامو جينيكو تي دنجدي صبورا بيفيري ألكني صبورا bi firi alkane sa mo koy bind te sun borom bugul xetu rasulillahi alku mota mu genné ko ci te sunu ba xetu rasul wul ak lendem wa bobu mo koy bind te sunu bugul xetu rasulillahi nek ci lendem mota mu dind ko gis nga bokay teunk may fa jël sax xassun amna laye bu ko ambu la be ci sourate lanam aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun aya bobu mo ambu la be sawaqitul fatihati lol nak sama yon neku ci dama ci jox rek ma nga jëm nalé suñu borom ni ñi may moy ba dé la tarawna al jahima dana len wan jahim ثم لترونها طب دنا لين كو وان عين اليقين تي بوت وول ثم لتسالون طب دنا لين لاجي اني نعيم تي خيولي ادني كري دنا كو لاج اوتو دنا كو لاج مخاني دنا كو لاج دالي دنا كو لاج ويري دنا كو لاج ليپ لاي لاج لولو مون نك ليپ لاي لاج نيول ماك جانغ ساري ني خامني رير بي صاح دنج لين كو لاج الك موتاخ ني لا درخص سور موتاخ كو سا خيل غودو سا خيوال دو نيه balay neex wex balay neex wex mata degina ci mak mu doy mune bayala ji mo sul ne xal mu dal man na am way retix epuna xal mu dal man na nek way retix epuna sama xal dafa dal bani retix epuna kan la yalla defal sutura kan la yalla defal jam lolu moy ubbité bi ma ngi départ waxtana len ci téré sidi hajj malik bi mu bind ci rasulullah waxti lepp rasulullah tay nak damay jël bayt bi mu waxé ni jol makka bi mi dund sunu yermandé ba mu lako sunu yermandé ñu sét yermandé dund gi ak yermandé genn adina gi moy lan luñ ci mëna mos mos ci fek sëriñ bi soxla kaddu gi damay ubbi mom moy gam innal mamat ala jab lay saw inna al-mamata inna phrase bu ko doore lamuy wax deugerna inna al-mamata wa mahya al-badri marhamatun amatana Allah fi hajri al-karami al-mamata wa mahya al-badr marhamatun أماتنا الله في هدير يرضى الكرام أماتنا خلقنا الله فيها Yeah. ومحيا البدر مرحمة أماتنا الله في هدي رضا الكرم شغل حاج مالك سي شيخ الحاج مالك سي دفرحنا ان الممات نك جن ادينك ومحيا البدر اجندك ويروا لرسول الله نياري مرحمة يرمني كسلا bune gis ndol makka yermene la bunu ko gisatul yermene la nan la nek yermene bim fi nekke nan la nek yermene bim ñu wone gannaaw deglu lu bax de bala may fini bayti bi dañ wax ni daira sikab maw ñi ngi fi ñi ngi leen di nuyu majlisu shariaati bala ci liberté 6 ñi ngi fi seen na fi daira cité bcao soppé serigne mbaye ci mansour defena yoy lañ ñew na ko wax bi muy dund mom rasulullah waxtu wunu defé motif togn ñew wax ko ni ko def nañu nangam ak nangam alquran wacc ni fi ngeen di jaar ba yalla balé dawo kay dama la soxla fi bu la señ bi teyewul ha wa bu wéké ya ko doon yoni yoni wala ma sax jom makka bim nekké ci kaw suuf bo defé bakkar ñew wax ko alquran wacc ni ko fi ngay jaar ba mucc ci bakkar bi non la nekk yermandi ci dund gi ben ba joxe ci ñaari preuve ñoko setlu wul waye période bu ne yalla ubbi ne buntu bu mu baale bakkar jamono bu ne amna waxtu wo xamne da ci baale bakkar di ci yëkëti makama di ci maye ay may daf ko tasare nak ci at ni aljuma june amna waxtu wo xamni bo ci ñaané rek mu nang rasulullah neena inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yad'u allah azza wa jalla fiha khairun illa a'tahu iyyahu ñu ne waxtu wa banna wala ma yu tawi cheikh ahmed tidiane ne wolo dikuna fiñ julé takusan ba fi julé timis rofa hadratul juma deng ngi de waxtu wi ñuy nangu ñaan ci aljuma teer yi dañ ci wérante am na ñu ne moy bi imam bi toge ci khutba bu jëk bi attaqué gul bu ñaarel bi sina cheikh ne comme lu ñi lambatu la man dal wolo dikuna fi julé takusan ba timis رف لا إله إلا الله أك الله الله جو تكر ناس جوجو نجي ديك تكر جيسي الله الله جوجو كوكوي سيكال خمولو خيو جو المكنين أدينو دو توكي لفيك كان نجي نكي تكو سوفنان الله الله الله نكي توكي تن أدينو وطلون كو دب فيكس بو كان وغفل الله رك مصوت بسو تام قريد لي دون تأجي ما لي دونيت تيل السامدي بن وقت الجمعة متى سيدنا محمد ني الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن لأن الجمعة سو جولي جي جمعة داف تي لان تي ورا داف داي فر بكار با الجمعة يدلو سي بن فرسان غوك ben yermane gok ci nekku rasulullah baka subara ma dem yalla liñ bat atmi tan ci ñetti fukk atmi yalla di jappan ni ñetti fukk mu gënal ko fukki ci res yeb fukki fam yi mujj ci wéru ko mo gën ñaar fukk yi jëk ya laylatul qadr ya tax ta hadith yi wacc di wax laylatul qadr yeb depo nañ ci fukki fan yu mujjii ta witr lay joxe nit xam nga witr moy limbu tool waw moy mp ñaar fukk ben ñaar fukk ñet genn guddii nek ci fukk yoyu khayrun min alf shahr genn junni wer bo amé tuyaba yi ñu bindal la tuyaba yi juroom ñett fukki at ak ñett nga am ko ci nekk rasulullah benn fukk ba ngok de du genn ma laaj ñaari fukki ci def fukki fan yi jekk ci weru tabaski yalla tan ko ngir bisu arafa ci ne te yorenti bi neena man saama yawma arafa kaffarahu llahu sanatayn neena ku woor bisu arafa yalla faral la bakkaaru at ma nga génn faral la bakkaaru at ma nga jëm am na ñu ne mooy layalin ashrin wal fajri wa layalin ashrin am na ñu ne fukk yooyu la xanaa ñaari fukk ngo nga dugg weeru tamxarit fukki fan yu jëkk yi moo gën ñaar fukki fan yu mujj yi xam nga lu tax yow ma ashura ca nekk te rasulullahi nee na man saama yow ma ashura min almuharram utiya lahu sawaaba alaafi ashrati malaiki nee na ku woor yow ma ashura boo dogee jox nañ la tuyaabay fukki junni malaika yi doon julli di sabbal yàlla 24 heures sur 24. Ashura mooy suba, Tasu'a moom la ñuy yandu woon tey. Ashura la njool Makka wooroon ni bu ma yàlla mayoon ma dund ba déwén danaa woor Tasu'a. Tasu'a ñu ngi ko xare ci tisaa jifiri 9. Ashura ñu ngi ko xare ci ashra jifiri fukk. Dégg nga de 9e jour bi ak 10e jour bi. Dégg nga de njool Makka ashura la woor ni la inaishtu ila alqabila la asumanna tasi'a. Su ma tuddee ba déwén danaa woor bi su juróom-ñeenteel ba. Wax ko ci tam xarit diggi gàmm fukki fan ak ñaar mu dem rafiq al a'la wujj boromam. Olama yi ni comme mébétoon na ko kooku ko mottalil yaa ngi ci sunna. Ashura ma wax ci aslef door a jàll njal Makka nee na man saama yowma ashura na ko waxee aataahu llahu sawaaba alfi xajjin wa mu'tamarin. Nee na ku war yowma ashura yàlla jox la tuyaabay ku aj